şeytan günümüzde gemi azığı almış. Çünkü insi şeytanlardan ordular teşkil etmiş. Kullandığı argümanlar da İslami argümanlar. Formalara bakınca İslami forma. Fakat oynadığı oyun insanları şirazdan çıkarma istikametinde. Siyasi İslam deyince tamam, her şey tamam oluyor. Ondan sonra başka yerde birileriyle bağışlayın, bohemce bir hayatınız olabilir. İnsan, Allah gafurdur, rahimdir. İrtikapta bulunabilirsiniz, Allah gafurdur, rahimdir. Kurban olayım o gafura, o rahime. Nerelerde nasıl su istimal ediliyor? Hazreti Pir de bunu kullanıyor. Şeytanın önemli oyunlarından bir tanesi, öyle size fısıldar, Allah rauftur, rahimdir, latiftir, kerimdir, rahmandır, azizdir, muizdir, rafidir. Dolayısıyla endişe etmeyin yani, günah işleseniz de der. Fakat uyuşturucu gibi bir kere o istikamette yola çıktı mı, açıldı mı, ilk adımı attı mı, sonra atılacak adımların bir yönüyle dürtüleyici, zorlayıcı referansıdır. Yahu yapılıyor böyle. İşte Allah tevvap. Tevbeleri kabul eden zat-ı akdesü ecellu âlâ. Niye bu kadar endişe duyuyor? Hatta bir de size sitem ederler. Ne diye günah işleyen insana karşı böyle olumsuz şeyler söylüyorsunuz? Allah tevvap değil mi? Niye ümidini kırıyorsunuz? Neden onu yese atıyorsunuz? Bu da şeytanın kullandığı ayrı bir argümandır. Ve en tehlikeli şeytan, o Hazreti Adem'e zelle yaşatan şeytan değildir. İnsan suretindeki şeytanlardır. Onlardan daha tehlikelisi de ben Müslümanım diyen, fakat şeytanı yolda adım adım onu takip eden insanlardır. Onun için şeyatinul ins vel cin demiş. İnsi ve cinni şeytanlar. O cinni, maricu nardan yaratılmış, ateşin özünden yaratılmış. Dolayısıyla da herhalde ateş umurumda değil benim diyor ama oraya gittiğin zaman görürsün seni kerata. Umurunda mı değil mi anlarsın o zaman onu. Fakat arkasından sürüklenen sürüler onlara ne demeli? Ne demeli? Aslı Müslümanlık hesabına şeytanın avenesi böyle kirletti. Bütün İslam dünyasında aynı kirliliğe şahit olmak mümkündür. Aynı sürçmelerin, hayır estağfurullah sürçme değil, tepe taklak gitmelerin her yerde olduğuna şahit olabilirsiniz. Belki başka şeyler değil de zannediyorum Müslümanlığın yeniden gelip hayata hayat olması mevzuunda bu türlü şeyleri görme sizi inkisara uğratır, ümidinizi kırar. Öyle bir ümit inkisarı yaşadığından dolayı Akif, Müslümanlık nerede bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile, kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir, Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir diyor. Allah inayetini bizimle beraber eylesin. İnsi, cinni şeytanların şerrinden, Müslüman görünüp de şeytanın rolünü, şeytanın senaryolarını oynayan yapmasın Allah Celle Celaluhu. Senaryo bir yönüyle Kur'an dayanaklı, sünnet dayanaklı öyle gösteriliyor. Allah deniyor, peygamber deniyor. Ama bağışlayın, lütfen bağışlayın. Her türlü halt yeniyor. Yanlış dediğimiz, ettiğimiz, söylediğimiz şeylerden dolayı sana sığınırım Allah'ım. Denen her şey sana doğru bir adım attırmalı. Her şey birkaç santim daha ileride seni sevdirmeli. Diyeceğimiz şeylerle onu sevdirmeliyiz ki o da bizi sevsin. حَبِّبُ اللّٰهَ اِلَى عِبَادِهِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ Sevdirin Allah'ı kullarına ki sevsin Allah da sizi. Sevince sizi serfiraz kılar. Dünya da mamur olur, ukva da mamur olur. Hiç farkına varmadan, sürpriz aşamalarla birdenbire kendinizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ona uymuş muktedilerden biri gibi görürsünüz. Allah orada bizi onunla haşr neşreylesin. Liyakat var mı yok mu? Kitmir'in en büyük arzularından bir tanesi, oraya gittiğim zaman hani cennetin hurisi gilması benim çok umurumda değil. Onun mübarek ayaklarını kapatıp doyasıya onları yalamak. Onun ayaklarına kapanıp doyasıya onu yalamak. İçimin sesi olduğu kanaatindeyim. İster inanın, ister inanmayın. Başka sevdam da olmadı. Olsaydı zaten siz onun emarelerini de görürdünüz. Sevdam oldu. Ama önde öyle insanlar var ki, benim o sevdama bakınca onu deryada damla gibi görüyorum. O mevzuda o deryaları sinelerinde taşıyan insanlara Allah bizi bağışlasın. Bu Bekru, Ömer'u, Osman'u, Ali'lere bizi bağışlasın. Şah-ı Geylani'lere, Şeyh-ül Harrani'lere, Ebu'l-Hasan'ül Harakani'le, Maruf-ü Kerhi'lere, Minbecilere, Nakşibendilere, Hazreti Pir-i Mughan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet, Bediüzzamanlara, Has talebeleri, Tahir Mutlulara, Hasan Feyzilere, Hafız Ali'lere, Albay Hulusi Beylere, Zübeyir Gündüz Atlara, Arslanlara, Allah bizi onlara bağışlasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mahiyeti, şahsiyeti itibariyle fevkalade duyarlıydı. Hem menfi hem müsbet hadiseleri çok derinden duyuyordu. Bir, ikincisi de izzet, sabır, hilim, o en mükemmel şekilde temsil ediyordu. Bu iki hususa rağmen Cenab-ı Hak ona وَلَا يَحْسُنْكَ وَاسْبِرْ قُدُلْ عَفْرِ gibi emirleri var. Bu emirler hem Efendimiz'e mi ifade ediyordu? Şimdi bugün bize neler ifade etmeli? Meselenin min gıyr haddin dar idrak ve izanımla kavrayışımla ifade edecek olursak, bir yüksek bir donanıma sahip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Frenkçe Türkçemize geçmiş ve Türkçeleşmiş bir kelime, onur dediğimiz şey. O yönüyle de çok önemliydi. O büyük insanlarda o mevzudaki öyle o izzet bir yönüyle, o itibar, o şeref duygusunun, onur duygusunun iştenleştirilmesi mevzu. Yani terbiyesizce bir sinek bile böyle gözlerinin önünde uçsa, ondan bile rencide olurlar. Evvela o tabiat zarafeti, o tabiat inceliği, o melekleşme. Ne gibi yani? Hazreti Cebrail'e kalkıp desen ki sen biriyle efendim bohemlikte bulmuşsun. Estağfurullah ya Rabbi. Nefyederken bile söylemeden hicap duyuyorum. Ona ne kadar dokunur bu mesele? La yahsuna Allah ma emerehum ve yef'aluna ma yu'merun. Allah'ın emrettiği şeyi kılıkık yararcasına yaşarlar. Yasakladığı şeylerden de fersah fersah uzak dururlar. Şimdi böyle birine sen öyle bir kayyayı gösteriyorsun ki, öyle bir kayıt diyorsun ki, şimdi onun bu mevzuda duyacağı rahatsızlığı biraz kendi donanımıyla, meseleleri işlenleştirilmesiyle, konumuyla, Allah karşısındaki yeriyle, konumuyla, yani bir hükümdara sen birinden böyle bir şey çalmışsın falan demek, düşünün bunu. Sıradan sokaktaki bir insana bir haramiye, bir hırsıza demek değildir bu yani. Ona ne kadar batar? Bakmayın yani. Hırsızlık, irtikap karşısında utanmayan, bütün haya hissinden mahrum olan insanlar olabilir. Ama mesele öyle değil yani. Senin urban sana numarası durumu itibariyle uymadı demek bile, öyle bir sultanı öyle bir rencide eder ki, evvela bu zaviyeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüksek donanım itibariyle, onların dedikleri şeyler karşısında çok rencide oluyor. Bir bu yani şahsi itibariyle. İkincisi onların dedikleri şeyler sadece onun nübüvvetiyle alakalı, peygamberliğin ilanıyla alakalı değil, mesajıyla alakalı, Allah'ı tanıtmasıyla alakalı, bu dünyanın fani olduğunu ifade etmekle alakalı, bekanın öbür alemde olduğunu anlatmakla alakalı. Bunlarsa onu öyle üzüyor ki neden? Akibete bakarak meseleyi değerlendiriyor. Hani her zaman acizane kitmiz de arz ettiği gibi, Miraca çıkıyor orada. O baş döndürücü, bakış bulandırıcı şeylere şahit oluyor. Hani zat-ı üluhiyeti gördüğü bile çokları tarafından ifade ediliyor. Kadı İyaz Şifai Şerif'inde ifade ediyor. Halilülkar üzerine yazdığı mevzuda o kitabın şerhi mevzunda ısrarla üzerinde duruyor. Nizami Mahzene esrarında başındaki gözleriyle gördü diyor. Sayabilirim daha değişik insanlar bu mevzuda. Şimdi Bedül Emal'de şeye bakın. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَعَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاِعْتِزَالِ diyor. Cennetin dünyanın binlerce sene hayatına bir dakikası mukabil gelen cennet nimetlerini unutturuyor onu görmek mevzu. Ama o kurban olayım, o görüyor onu. Bütün kainatın çehresine serpiştirilen güzellikler neyse mirat-ı ruhunda aksediyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ama gördükten sonra o türlü böyle eltaf-ı ilahi, o türlü mazhariyetler nasıl olur insanlar bundan mahrum kalırlar diyor. İşte Abdülkuddüs onu diyor. Vallahi öyle makamları ihraz etti ki yemin ediyorum ben o makamları ihraz etseydim geriye dönmezdim diyor. Onun büyüklüğü neden? Elinden tutup herkesi oraya götürmek için. Şimdi düşünün insanlar başını almış gidiyorlar. Bir sele kendilerini kaptırmış gidiyorlar ki isyan deryasına şairin ifadesiyle kenara çıkmaya koymuyor onları. E bunu görünce o mahzun olur mu, tasalanır mı, tasalanmaz mı? Şimdi sadece şahsı adına, onuru adına değil yani. Bir de insanların akıbeti adına. Bir de göz göre göre onun çok iyi bildiği, çok iyi iştenleştirdiği. Karşısında el pençe divan dururken bayılacak hale geldi. Zat-ı üluhiyete karşı öyle hakaretler ediliyor ki, haşa ve kella onun yerine latlar, menatlar, uzzalar, isaflar, nailerer konuyor. O mahbubu mutlak, o memduhu mutlak, o subhane mutlak, o Allah'ı mutlak. Ona karşı yapılan bu şeyler karşısında o üzülmeyecek de kim üzülecek yani? Bu açıdan meseleyi dar dairede sadece, böyle gelip kendi kulağına çarpan şeyler, olumsuz, negatif şeyler karşısında tasalanıyordu, üzüntü duyuyordu şeklinde anlamak, meseleyi kendi darlığımız çerçevesinde ele alma demek olur. Onu Muhammed-i Ruh, Muhammed-i Ufuk sallallahu aleyhi ve sellem açısından ele almak lazım. Bunların hepsine birden bakarak, hepsini birden ve daha başka şeyleri de. وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلْهُمْ İşte bu mevzudaki onların, onlara ait olması itibariyle, sizin huzurunuzda söylemem, sizi rahatsız etmesin. وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların dırdırı, güftügüsü seni mahzun etmesin, tasalandırmasın. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيَ Bakın ona da işaret var. Meseleyi siyaka bağladığınız zaman görüyorsunuz. İzzet Allah'a dairdir. Varsın haşa ve kella onlar zat-ı üluhiyeti. Daire-i üluhiyet, daire-i rububiyet, daire-i zat. Altına çeksinler kendilerine göre, başka yerlere koysunlar, mekan isnadında bulunsunlar, haşa melekler onu kızardı desinler, putlar bilmem nesidir desinler. Esas izzet Allah'a aittir. Yegane galibiyet, aziz olma, haşa ve kella ne esmasına, ne sıfatlarına, ne zatına, ne şuunatına, ne itibaratına zerre kadar lekenin konmayacağı bir tek zat varsa ehadü semet. Hayyu kayyum, Rahmanur Rahim, Rabbul Alemin, Allah. İnnel izzete lillahi cemi'a, huvessemiyul alim. Ha bir de şimdi bu siyaktaki meseleye bakın. Allah öyle aziz, bütün izzet ona ait ama o insanlar kendi seviyelerinden o meseleye karşı öyle saygısızca, öyle edepsizce laflar ediyorlar ki buna Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın gönlü dayanamıyor ve tasalanıyor. Onun için Cenab-ı Hak tesliye, teselli, tadil sadedinde. Yani çok üzülme, kendini helak etme bu mevzuda. Allah azizdir, onlar öyle deseler de demeseler de. Allah yegane azizdir. İzzet bütünüyle ona aittir. Bir mesele öyle bakmak lazım. Diğer meseleleri de kısmen bu kategori içinde mütalaa edebilirsiniz. Vasbir ala ma yakulun diye geldikleri yine güftüyüleri karşısında sen sabırlı ol. Ala ma yakulun diyor yani dedikleri şey üzerine. O sanki onun üzerine gelmiş gibi. Vehcurhum hecden cemile. Elinden geldiğince böyle cemil, güzellikle esas onlardan uzak durmaya bak yani. Bu meseleyi de umumi olarak ele alabilirsiniz. Yani günümüzde de oluyor. Sizin için şöyle demişler. Mesela terör örgütü demişler. Mesela paralel demişler. Mesela haşhaşi demişler. Mesela sülük demişler bunlar. Şimdi her denen şeyi böyle üzerinize alırsanız, ha bunu dedi acaba ben ne desem, hatta açıktan açığa yazmasan, çizmesen, söylemesen bile, bunlar nöronlarına çarpıp orada iz bıraktığı zaman, korteksine çarpıp, kuvve-i hafızana çarpıp orada kaldığı zaman seni rahatsız eder. Elden geldiğince bu türlü şeyleri böyle güzellikle savmaya bak. Hani başka bir ayette ifade buyurulduğu gibi, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّةُ Hasene seyyye bir değildir. Hasene güzelliktir. Seyyye de kötülüktür. İtfa billeti ya ahsen. Birileri sana karşı kötülük yaptı, sen iyilikle savunu. İtfa billeti ya sen. Fe izellezi beyneke ve beynehu adave kâne veliyün hamim. Hepsi olmasa bile çokları görürsünüz orada. Bakarsınız birdenbire candan dost haline gelir. Ha ille de yani onlar böyle kötülük yapıyorlar. Evvela yapılması gerekli olan şey, biraz evvelki mülazalara aynıyla düşünebilirsiniz yani. Maddi eza ve cefa oluyor. Balyozlar inip kalkıyor. Ashabının çektiği şeyleri görüyor. Engin bir vicdanı var. Hani bir söz var, o söz mülazasıyla meseleyi ele alabilirsiniz. Biraz onun vicdanının enginliğini ifade eden bir şeydir. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu doğru. Objektif herkes için, fakat engin bir vicdan için, bütün alemi kucaklayan bir vicdan için, ateş nereye düşerse beni yakar. Myanmar'a ateş düşmüş, beni yakar o. Endonezya'ya ateş düşmüş, beni yakar. Irak'a ateş düşmüş, beni yakar. Ha ben derken, kamil mümini kastediyorum, benimle alakası yok, ben müminlerin kıtmiriyim. İnsanlığın iftihar tablosunun engin vicdanını, bu zaviyeden ele alıp, onun ruh enginliğini bu zaviyeden, kucaklayıcılığını, re'fetini, şefkatini bu zaviyeden ele alacaksınız. Bu zaviyeden ele alma mecburiyetindesiniz. Allah kendine ait iki tane ismi mübalağa kipiyle onun hakkında kullanıyor. Re'ufun rahim diyor. Re'uf, raif değil. Rahim değil. Re'uf, rahim, mübalağa kipi bunlar. Çok şefkatlidir, çok içtendir. Olumsuz bir şey karşısında cayır cayır yanar o. Ve çok merhametlidir. Herkese kucağı açıktır. Şimdi böyle bir insanı alın, böyle bir tipi alın. Haşa Frenkçe tabiri onun hakkında prototip demek doğru değil yani. İnsanı kamil, Cili'nin ifadesiyle insanı kamil. Eksiksiz, kusursuz, mutlak insan dediğiniz zaman aklınıza gelecek. Bütün peygamberlerin hususiyetini cami, makamı cem'in sahibi, hatta cem'in sahibi. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Şimdi böyle bir fıtrat, böyle bir tabiatı düşünün. Orada onun Bilal'ının göğsüne taşlar konmuş, canım çıksın. Bu aynı zamanda sıcak kumda beyni kaynıyor. Yasir'i öldürüyorlar orada. Sümeyye kadını öldürüyorlar. Yani günümüzün canavarları gibi kadın erkek demeden herkesi derdest edip içeriye atıyorlar. İnsanları çarmıklara geliyorlar. Boykotlar ilan ediyorlar. Her türlü mahrumiyete maruz bırakıyorlar. Bütün bunları o ince vicdan, o kucaklayıcı vicdan, o Reuf ve Rahim. Allah kendi ismini vermiş. Ben Reuf'um, Rahim'im. Benim Habibim de Reuf ve Rahim'dir. لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ Raufun Rahim diyor. Allah'ın ismi bu. Şimdi böyle bir vicdanın başkalarının maruz kaldığı şeyde duyacağı ezayı, cefayı siz varın hesap edin. Bir de küstahça gelip diyorlar ki, mesela bir vela tadru dillezine yed'une rabben bil gadati vele şey diyor. Bir yerde vasfir nefse kemellezine yed'une rabben bil gadati vele şey. Burada da vasfir ele mayakulun diyor. Deyip ettikleri şeylerden. Dedikleri ve ettikleri neler varsa, neler söylüyorlarsa bunlar, zat-ı uluhiyet hakkında, öbür dünya hakkında, nübüvvet hakkında, kitap hakkında, Kur'an-ı mucizül beyana şiir demek, kehanet mahsulu demek, cin peri ifadesi demek, Allah'tan geldiğine katiyen inanan, temiz, engin bir vicdan, Allah'la münasebet içinde olan bir vicdan, ona mirat-ı mücelle olan bir vicdan, bundan ne kadar teessür duyduğunu duyacağınız hesap edin. Allah Celle Celaluhu burada yine ona diyor ki vasbir. Sabır esas çölde zehirli bir otun şeyidir. Sabır kelimesi de oradan alınmış, fiilleştirilmiş bir yönüyle. Evet, onun için bir sözle deniyor ki sabır mebde-i itibariyle zehir zemberek bir şeydir. Neticesi itibariyle de şeker ve şerbettir. Başta katlanmak bir yönüyle bir tohum atma, toprağa tohum atma gibi bir şeydir. İşte o zehir zemberektir. Zehiri, zembereyi toprağa atıyorsun bir yönüyle. Sonra üzerinde raks ediyorsun. Birdenbire onun sonucu olarak mansabara, zafire. Birdenbire güller, bir güller açıyor. Birdenbire bakıyorsun onlar üzerinde şevlemler var. Bakıyorsunuz yanı başında bülbüller şakıyıp duruyor. Evet. Vasbir ala ma yakulun. Onların diye geldikleri sürekli müzari kipiyle bugün, yarın, yarın da diyecekler, öbür gün de diyecekler. Bugünün keferevi feceresi münafıkları da diyecek, yarınkiler de diyecekler. Tabiatı ve şeriyeyi doğru okuduğundan dolayı kendi muasırlarının o mevzudaki güftügüsü karşısında rahatsız olduğu gibi genetik olarak arkadan gelen nesillerde de aynı dırdırı duyuyor ve aynı zamanda o mevzuda da dişini sıkıp sabretmek kurban olayım ona düşüyor. Ama bütün bunlar karşısında bir taraftan dişini sık sabret, bir diğer taraftan da mukabeleyi bir misil kaide-i zalimanesiyle mukabelede bulunma. Elden geldiğince o meselelerin çok içine dalma. Bir yönüyle batılı tasvir etmek suretiyle ne kendi saf zihnini ne de başkalarının zihinlerini idlal etmemeye bak. O da öyle. Zaten altta gelen şey de bunlara cevap gibi. Hudil af diyor. Sen af yolunu tut. Ona sımsıkı sarıl. Ve emur bil urfi marufi. Allah'ın emirlerini. Örf dediğimiz şey iki manada kullanılır. Bir, Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeylerdir. Bu ümmetin hassasıdır o. Küntüm hayru ümmetin uhricet linnes te'murune bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. Bir de örf gelenek, anane demektir. Dinin esas bir yönüyle kalibre edici, süzgeçlerinden süzülmüş, sizin adetlerinizden, dinin mahsulü görmediği bugüne kadar örf, adet ne varsa şayet ona da aynı zamanda örf deniyor. Öyleyse sen huzil affe ve emr bil urf, urf ile emret diyor. Yani onların da yadırgamayacağı, aklın mağruf bulacağı aynı zamanda. Vicdanı selimin evet diyeceği, hissi selimin evet diyeceği şeyler onları söyle. Ve arid anil cahilin. An bodi mücazet işindir. Efendim iraz et yüz çevirme demektir. Cahillerden elden geldiğince yüzünü başka tarafa çevir. Sürekli bir yönüyle yani onlara döner, onlara bakar, onlara kulak verir, onları dinler. Bir yönüyle hep bir şeyler onlarda okumaya çalışırsanız çok rahatsız edici şeyler gelir çarpar size. Onlardan gelen şimşekler çarpar. Dolayısıyla da esas konsantre olmanız gerekli olan meselede konsantre olamazsınız. Hizmetinizde aksamalara sebebiyet verirsiniz. Onun için Hazreti Pir-i Mugan Şemitaban, çoktan beri elime bir gazete almıyorum. Başkalarından duydum diyor laikalarda. Neden? Çünkü aynen böyle zift medyası gibi hep yalanlar, iftiralar, tezvirler savuruyorlar. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'in içine bir dalgıç gibi öyle derinlemesine, deryalara dalıyorcasına. Dalıp da oradan inci, mercan çıkarma mevzu mümkün olmaz yani. Benim kafam böyle sokakta ayağa dökülmüş, ayağa düşmüş laflarla meşgul olduğu takdirde ben konsantre olmam gerekli şeyler, yoğunlaşmam gerekli olan şeyler, imani nazarda bulunmam gerekli olan şeyler bir yönüyle tali derecede kalır. İki elimiz var, dört elimiz dahi olsa esas sarılıp ikame etmeye çalıştığımız davaya yetmez diyor. Önemli ölçüler bunlar. Bu açıdan da yani falan şöyle demiş, filan böyle demiş, bütün bunlar bu güftügüye karşı dırdırı tekrar etmiyorum, siz rahatsız eder. Güftügü de bu da Farsça aynı manaya geliyor. Türkçemize geçmiş, güftügü dedikodu. Böyle dedikodularla iştigal ederseniz zihin dünyanız, düşünce dünyanız, tefekkür dünyanız bence bunlarla meşgul olur. Dolayısıyla yapmanız gerekli olan şeyler, sermayeyi orada kullanmış olursunuz. Elden geldiğince bir iki insan tasih adına, tavsih adına, tekzip adına, tazminat adına o türlü densizce lafları, güftügüyü takibe vazifelendirilebilir. Onlar takip ederler. Ta umumun hakkı yenmesin yani. Efendim kuzu, koyun, kurda kaptırılmasın. Efendim ezhane nezihe onların telvisatıyla kirlenmesin. Asıl mesele o. Bir iki insan meşgul olabilir. Böyle herkes televizyonda, internette, şimdi telefonlarda o türlü levsiyata dalırsa zannediyorum herhalde nezihata dalma ya fırsat kalmaz. Nezihatın hakkı, nazifatın hakkı çiğnenmiş olur. Ona meydan vermemek için وَاَعْرِدْ اَنِ الْجَاهِلِينَ Cahilin cehlinden ihraz et deniyor. Evet, anonim bir şey vardır. Çok eskiden ta 18 yaşındayken ben birisinden bir o daktilocu eskiden avukatların yerinde onlar dilekçeler falan yazarlardı. Artova'da böyle az kaldım orada. Orada öyle bir dava vekili vardı. Görüşüyordum. Onunla kulağımda kalmış. O levhaları da yazdım onu. Kendi elimle yazdım. Anonim de diyor ki cahiliyle etme ülfet aklının miktarı yok. Sırtı çullu kendi merkep boynunun yuları yok. Evet. Sohbeti ve nadan alameti nadan istiyor Sadi Gülistan'ında. Cahillerle sohbet etmek bence cahillik alametidir. Evet. Nadanla sohbet zordur bilene, yine Türk şiirimizin içinde, nadanla sohbet zordur bilene, zira nadan söyler ne gelirse diline. Durumu bu ise bence, bunlarla meşgul olmak bence füzuliyatla iştigal sayılır. Bir de onlar bu türlü şeylere hep işte dalıyorlar. Zat-ül-Uhiyet için şunu diyorlar, efendim salasına mübahi için şunu diyorlar, efendim dinin emirleri için, ukba için şunu diyorlar. Kur'an-ı Kerim, zerhum fi havdihim. Evet, bu bir yönüyle böyle pisliğe dalma. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, işte neden yani siz cehenneme girdiniz? Birkaç şey sayılıyor. Namaz kılmıyorduk, oruç tutmuyorduk. Bir de diyor ki, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِد۪ينَ Batakçılarla düşüp kalkıyorduk. Gayyalara gömülenlerle, duygu, düşünce, inhirafı yaşayanlarla, ağzı bozuk, gözü bozuk, kalbi selim değil, ruhu selim değil, düşüncesi selim değil, hissi selim değil. Duygusunda, düşüncesinde, bütün muhakemelerinde nesebi gayri sahih sözler eden insanlar. Künna nehudum al faidin. Cehenneme girenlere soruluyor da onlar da beş şey sayıyorlar. Bir tanesi de bu. Batakçılarla düşüp kalkıyorduk diyor burada. Evet. Şimdi asla geçelim. Zerhum fi havdihim yel'abun. Bırak onları, terk et onları. Daldıkları şey içinde oynaya dursunlar. Bir kere daldıkları şey kayya, zift kayyası. Yalanlarıyla, iftiralarıyla, tezvirleriyle zihinleri kirletmek için, tabiri diğerle kendi zihinlerinin kirini, ruhlarının kirini, hislerinin kirini, vicdanlarının kirini başkalarına atmak için esasen. Onları onun içinde bırak, onun da oyalana dursunlar, oynaya dursunlar. Oyundan sonuç alınmaz. Oyun o esasen. Bir fiil değil, amel değil, fiil değil, sanat değil. Oyun diyor, lob diyor. اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُنْ Onlar da o laibu lehve dalmış, baş aşağı kayyaya yuvarlanmışlar. ذَرُوهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْحَبُونَ Ashabı, zif medya.